Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler Mute Harbi ve bu arada Hazreti Zeyd sahabe-i kiramdan onunla ilgili bazı kısa konular inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye gittikten sonra orada elhamdülillah İslam devleti teşekkül etti. Peygamberimiz yalnız tabi Medine halkına peygamber gönderilmeyip bütün insanlığa peygamber gönderildiği için İslam'ın etrafa duyurulması, tebliğ edilmesi gerekiyordu. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bazı sahabelerini ellerine mektup vererek bazı ülkelere gönderiyordu. Onları İslam'a tebliğ etmek üzere. İşte bunlardan biri de İran'a gönderildi. O gün İran devletine gönderildi. Biri Roma hükümdarı Herakle'ye gönderildi. Peygamberimiz ne kadar elçi göndermişse dış ülkelere onları İslam'a davet etmek üzere. Yani burası önemli bak muhteremler. Yani Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin diğer ülkelere, yani Hristiyan olsun, Yahudi olsun, onlara Peygamberimize elçi gönderiyordu, onlara yani Peygamber mektup veriyordu, ama onları İslam'a davet etmek için, öyle diyalog falan değil tabi. Yalnız Peygamberimizin bir tek elçisi öldürüldü. Bu da kimdi? Şam'ın yakınlarında Busra diye bir kasaba var o zamanlar. Yine var tabi. Ama o zamanlar o Busra, yani Basra değil, Busra, U ile bu Basra kasası o zamanlar Şam yakınlarında çok önemli bir merkezdi orası. Oranın valisi vardı, Şurahbil isminde. Aslı Arap, fakat Romalı işgal edince Hristiyanlaşmış. Hristiyanın adına onların orada valisiydi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri işte bu Busra valisi Şurahbil'e Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir sahabeyi gönderdi. Hazreti Haris Efendimiz gönderdi ona. Mektup ile İslam dinine davet etmek üzere. Bu sahabe Hazreti Haris bin Ümer Hazretleri Mute'ye gelince o Şurahbil de bu savaşı da o anda Mute'de bulunmuş. Peygamberimizin elçisi olduğunu ona söylediği halde bu savaşı hemen emir veriyor, onu öldürttürüyor. Bu tabi hiç dünya tarihinde görülmeyen bir olaymış böyle. Yani olmaması gereken bir olaymış. Bu tabi İslam'a, Müslümanlara, Peygamberimize bir meydan okuma, tehdit durumundaydı. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mecbur kaldı. Bu sıralar üzerine bir ordu göndermeye karar verildi. Bu Müslümanların ilk olarak Romalılara karşı bir çıkışı idi. O güne kadar Arabistan'da hatta Müslüman arasında Roma devleti efsanevi bir güç, yenilmez bir güç, yani hayallere sığmayan büyük bir devlet olarak algılanıyordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hem Müslümanların bu hayallerini yıkmak hem de tabi bu meydan okumaya karşı cevap olmak üzere Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir ordu hazırlanmasına karar verdi. Bu ordu pek büyük şey olmayacaktı. Çünkü henüz daha vakti gelmemişti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o zamanki ordular hazır ordu olmazdı devletin. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbede emir verdi. Hemen bu emir etrafa duyurulurdu, ulaştırılırdı. İsteyen gönüllü olarak fi sebilillah, yani sırf Allah rızası için isteyen genelde çoğu da kendi imkanlarıyla, yani kendi bina ile, bine ile, kendi silahıyla gelirlerdi. 3000 kişi hemen toplanıverdi. 3000 tane sahabe toplandılar. O gün için onların bu toplanması bir intihar gibi idi. Bir Roma ile savaşmak, Medine'ye gidip savaşmak orada, yani akılların kabullenemeyeceği bir durum idi. Ama madem ki Allah'ın Resulü böyle istemişti, tabii hiçbir şey düşünmeden toplandılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, adeti olmadığı halde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, onları Medine şehrine uğurlu Peygamberimiz. Vedatü Sena deniyor, Veda Tepeleri. O kadar Peygamberimize geldi, Aleyhisselam'a geldi. Peygamberimiz sancağı Hazreti Zeyd'e verdi. Zeyd bin Harise, sahabeden. Peygamberimiz sancağı kime verirse, Peygamberimizin bulunmadığı bir orduda o kişi ordunun komutanı oluyordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her zaman etrafa, kabilelere böyle küçük birlikler gönderirdi ve Peygamber tek kişiye sancağı verir, onu emir, yani komutan olarak ilan ederdi. Bu sefer iş başka türlü oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Zeyd'e sancağı verdi, ordunun başlarına geçirdi ama şöyle buyurdu Peygamberimiz: Zeyd şehit olursa onun yerine Cafer bin Ebi Talip, hastanın abisi oluyor, o kumandan olacak. Cafer de şehit olursa Abla bin Revaha, o kumandan olacak. O da şehit olursa aranızdan birini siz seçiniz, Peygamber buyurdu. Bunun üzerine tabi sahabe hep anladılar ki Zeyd şehit olacak, Cafer bin Talip şehit olacak, Abla bin Rebaş şehit olacak. Durumu anladılar. Peki acaba gönüllerine bir şey geldi mi acaba Zeyd'in, Cafer'in? Hayır, gelmedi muhteremler. Gelmedi. Çünkü onlar iman açısından öyle bir üstün makamda ki onlar biliyor ki mülk Allah'ın Celle Celaluhu. Allah Teala alemlerin Rabbi. İnsan ister dünya aleminde olsun, ister berzah aleminde olsun, işi tabii fark etmiyor. Şimdi önce biraz inşallah Hadi Zeyd'den biraz bahsedeceğim, nasıl olsa inşallah. Sebebine gelince bu iki açıdan önemli. Biri Kur'an-ı Kerim'de ismi açıkça geçen tek bir sahabe var. O da Zeyd bin Harise. Zeyd. Mesela Hazreti Bekir'in de Kur'an'da geçiyor ama açık geçmiyor. Sanis neyni gibi mağarada ikincisi diye geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de ismi açıkça geçen tek sahabe Hazretleri Zeyd'dir. Bir özelliği bu. İkincisi Peygamberimizin Hazreti Zeynep'le evlenişi meselesi buraya giriyor. Bunun hikmeti nelerdir şimdi? Hadi Zeyd bin Harise, bin oğlu demektir. Yani Haris'in oğlu Zeyd demektir. Bu Hazreti Zeyd Beni Kep kabilesine mensup bir kişi idi. Henüz daha çocukluk çağındayken, yani aklı eren, henüz daha çocuk çağındayken annesiyle bir yere gidiyor. Orada başka bir çapulcu kabile baskın yapıyorlar. Bu zehirden kaçırıyorlar. O dönemde öyle bir şey vardı. İnsan kaçırırlardı. Bunlar da kölediye satarlardı, ticaret malları gibi. Bu Zeyd'i alıp kaçırıyorlar. En uygun ortamda Mekke'nin yakında bulunan Sukul Ükaz vardı. Ükaz çarşısı. Oraya panayır kurulurdu. Orada çok köle getirilir, satılırdı. Hazreti Zeyd buraya getirildi. O anda Hazreti Hatice annemizin, validemizin yeğeni olan Hazreti Hakim, o da köle almak için pazara gitmiş. Bu Zeyd'i görünce henüz daha çocuk çağlarında hoşuna gitmiş. Alıp bunu eve geliyor. Orada Hatice annemiz, Peygamberimizin hanımı zevcesi. O oraya gezmeye gidince bakıyor Hatice annemiz, çocuğu Zeyd'i çok seviyor. Ne güzel çocuk bu diyor, nasıl köle olmuş bu? Tabi bilmiyor nasıl olduğunu. Bunun üzerine yeğeni, bu Hazreti Zeyd'i kölesini Hatice annemize hediye etti orada. Aldı, evine getirdi. Peygamberimizin evli Hatice annemiz, ama henüz daha Peygamberimiz peygamber değil daha henüz daha. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hatice validemizin yanında o Zeyd'i köle olarak görünce Peygamberimizin gönlü bu Zeyd'i çocuğu sevdi. Peygamberimiz onun başını sıvadadı, okşadı, gönlünü aldı, onun için ilgilendi. Bahti Hatice annemiz Peygamber bunu çok sevdi, ilgilendi. Dedi ki ya Muhammed, ben sana bunu hediye ediyorum dedi. Şimdi burada bakın bir incelik var muhterem cemaatimiz. Kadının malı ayrı, erkeğin malı ayrı. Her ne kadar aile bir bütün ise de ama mülkiyet herkesin mülküne sahiptir bakınız. Bu Hazreti Zeyd Hatice annemize hediye edildi yeğeni tarafından, onun mülkü oldu. O da Peygamberimize bu şefkatini görünce hibe etti Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamberimiz bahsetti ki Hazreti Zeyd çok duyarlı, ince fikirli, akıllı. Her ne kadar evde rahat da olsa, en güzel şeyi yese de ama bir kölelik psikolojisi Hazreti Zeyd'i eziyor çok. Peygamberimiz bundan kurtarmak için ona dedi ki ya Zeyd, seni azat ettim, hür serbest dedi, köle değilsin dedi. Yanımda yine burada kalabilirsin ama dedi. Tabi o da yanında kaldı o da orada. Şimdi diğer taraftan Hazreti Zeyd'in annesi gözü önünde oğlu kaçırıldı. Tabi biliyorlar ki köle diye bir yere satıldı, götürür bunu biliyorlar. Eve geldi. Tabi evlere sığmıyor kadıncağız. Yavrum Zeyd'im diye durmadan ağlıyor. Kolası geldi, ona anlattı durumu. Bunun üzerine kolası yanına bolca para aldı. Aramaya çıktı oğlu Zeyd'ini. Kabile kabile, orası burası. Aradan böyle yıllar geçti, bulamadı. Bir hac mevsiminde Beni Kelp kabilesinden bir grup insanlar Mekke'ye hacca gelmişler. Henüz daha İslam'dan önceki bu durum. O gün insanları da tabi müşrik idiler ama yine Kabe'ye bir hürmetleri vardı. Yine her yıl onu tavafa gelirlerdi. Tabi akıllarını bir şey yaparlardı orada. Zeyd'in kabilesinden gelen bu grup Mekke mükerremede Zeyd'i gördüler ve tanıdılar. Tanıdılar, sordular, anladı durumu işte. Bunun üzerine bu giden kafile dönünce kendi kabilelerine Zeyd'in babasını buldular, sanadılar müjde. Zeyd'ini gördük, o Mekke mükerremede Abdülmuttalib'in torunu Muhammed'in elindeymiş dediler. Babası tabi çok sevindi. Hazreti Abdülmuttalib Mekke'nin reisiydi tabi. Onun ismi meşhurdu. Herkes onu tanıyor kendisini. Hemen bunun üzerine Zeyd'in babasıyla amcası deveye bindiler. Yanlarına çokça para aldılar. Tabi köle sahibine bunu almaları gerekiyor. Satarsa tabi. Mekke'ye geldiler. Doğru peygamber yanına gittiler. Yalnız tabi henüz daha peygamber değil peygamber aleyhisselatü vesselam. Ya Muhammed. Bak sen derler Abdülmuttalib'in torunusun. Beni Haşim'e mensupsun. Senin sonun soyun sopun bu kadar insanlar. Ne olur? Benim yavrum Zeyd'im elinde eski köleymiş. Annesinin gözleri kör olacak ağlamaktan. Bize dünya dar geliyor. Ne olur ya Muhammed dedi. Ne istersen vereyim. Altın gün para ne kadar istersen vereyim. Ne olur bana Zeyd'imi verir misin? Peygamber buyurdu ki evet benim yanımda ama kölem değil şu anda benim. Ve onu azat etti, hürdür kendisi. Kendisini çağıralım. Eğer burada kalmak isterse yanımda tabii kalır. Ben kovamam. Eğer siz gitmek isterse hiç para bir şey istemem. Alın götürün. Haber gönderdi Zeyd'e. Hemen koşup geldi. Tabi babasını tabi tanıdı. Amrını tanıdı. Onlar bunu boyuna sarıldılar. Ağlaştılar tabi. Otururlar. Peygamber dedi ki bak Zeyd. Bu baban mı? Baban. Amcan mı? Amcan. Bunlar seni almaya gelmişler buraya. Annen senin için gözyaşı döküyormuş. İstersen buna haber git. Serbestsin. İstersen burada kal. Hadi Zeyd şöyle bir düşünceye daldı. Tefekküre daldı. Babasıyla annesine gidecek olsa tabii anne özlemi onda da var. Babasının tabii özlemi kendisinde var. Fakat peygamber henüz peygamber değil ama tabii bir makamda yine peygamberimiz. Bir makamda peygamberden kopmaya gönlü razı olmadı. Sanki peygamber yanından ayrılsa, Mekke'den kabristan gitse sanki cennetten cehenneme girecek. Sanki bir zulümata, karanlığa girecek, bunalıma girecek. Şöyle durup durdu, döndü. Ya Muhammed, ben seni ayrılamam dedi. Evet, bu babamdır, annem de severim, onlar benim için gözü döküyorlarmış. Ama ya Muhammed, ben seni ayrılamam dedi. Tabii babası, amcası kızılar, nasıl olur? Yani bunun sahibi ona izin veriyor, oğulları gelmiyor. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Zeyd'i aldı, Kabe yanına gitti. O zaman orada bir adet vardı. Tabii henüz de İslam olmadığı için, Peygamber'e vahiy gelmediği için, Peygamber'imiz de bazen onların adetine uyardı Peygamber'imiz de. Neydi bu adet? Bir kimse dilerse bir kişiyi, çocuğu, genci alır, Kabe'nin yanına getirir, yüksek bir yere çıkar, ilan ederdi. Bu benim oğlum. Ben bunu evlatlığa kabul ettim. Bu benim evladım der. Orada bunu ilan ederdi. Ve o kişi bunun evladı artık olurdu onun inancına göre. Hem onun varisi de olurdu tabii. Peygamberimiz de Hazreti Zeyd'in annesini babasını bırakıp peygamberi tercih etmişti. Peygamber tabii çok duygulandırdı. Aldı Zeyd'i, Kabe yanına gitti. Hacer-i Esved'in yanı başta peygamberimiz ayağa kalktı. Ey Mekkeliler! Şunu biliniz ki Zeyd artık benim evladım oldu. Ve ondan sonra Hazreti Zeyd'e Zeyd bin Muhammed denildi. Muhammed oğlu Zeyd denildi. Şimdi peki nasıl, neden oluyor bunda aziz cemaatimiz? İşte inşallah oraya ineceğim inşallah. Allah Teala'nın bakınır Mevlamızın ezelde takdir edilen bazı gizli sırlar var. Peygamberimiz de elinde olmadan o kader çizgisinin dışından tabii çıkamıyor Peygamber Aleyhisselatü de. Sonra ne oldu aziz cemaatimiz? Tabii Zeyd büyüdü. Peygamberimize İslam peygamberliği geldiği zaman ilk dört kişi Müslüman oldu. İlk dört kişi. Biri Hatice annemiz. Biri Ebu Bekir Sıddık. Biri Hazreti Ali. Biri de Zeyd oldu muhtemelen. Zeyd oldu böylece. İlk dört Müslüman birisi bunlar. Ve Hazreti Zeyd adı cemaatimiz Peygamberimiz yanından bir an ayrılamıyordu. İçinde bir boşluk oluyordu. Peygamberimiz duramıyordu. Ne kadar Mekke'de eza cefaya katlandı. Hatta bazı sahabeler Habeşistan'a göç ettiği halde o göç etmedi. İşkenceye her şeye katlandı. Ya Resulallah, ben sensiz yaşayamam dedi. Hayatım sana bağlı. Hatta bir ara Ebu Talib'in ve Hatice annemizin ölümünden sonra Peygamberimiz bir ara Mekke'de duramadı Peygamberimiz der. Muazzam bir baskı Peygamberimize. Ebu Leheb başkan oldu Mekke'de. Peygamberimiz Taif'e gitti onu davet etmek için. O zaman yalnız Hazreti Zeyd ve Peygamberimiz yanında varmış der. Zeyd böyle. Peygamber 3 gün kaldı Taif'te. Onları o kadar dine davet etti. Bir tek kişi bana gelmediği gibi Peygamberimizi taşa tuttular onlar. Taş. Kocaman taşlar. Öldürme kastıyla. Yanında bir Zeyd vardı ama Zeyd vardı. Yani onlara cennet helal olsun diyorum az cemaatim bakınız. Taş atıyorlar. Ne yapıyor Hazreti Zeyd? Taş nereden geliyorsa hem o tarafa geliyor. Kendini böyle peygamber adam böyle. Bakınız. Mesela bizler bir taş atılsa, ufak taş bile olsa, elimizde olmadan şöyle gözümü kırpar, başımızı eğirir şöyle. Çekinir muhterem bakın. O muazzam Zeyd bak muhteremler, peygamber atan taşlara vücudunu siper ediyor böyle. Gözünü kapamıyor, başını eğmiyor, ona siper oluyor. Hazretin her tarafı kanlara büründü böyle. Yaralandı, kanlar akıyor. Tabi canı yanmıyor, yanıyor. Fakat peygamber de dolaşıyor, ona taş gelmez derden. Tabi sonra elhamdülillah Medine'ye gidildi. Medine'ye gidince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin halasının kızı vardı. Hadis Zeynep binti Cahş. Cahş babası yani. Peygamberimizin halası, halaları birkaç tane vardı. Bir Ümeyme. Onun kızı idi Zeynep. O da ilk Müslümanlardan, o da Medine'ye hicret etti, Medine'ye geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah Teala'nın emriyle Zeynep'e gitti. Seni de Zeyd'e nikahlayacağım. Hazreti Zeynep tabi Kureyşi. Abdülmuttalib Hazretleri torunu. Peygamber halası oluyor. Yani asil bir aile. Asil bir aile. Zeyd ise tabi ne de olsa gene köleten azat edilen bir kişi. Öyle garip fakir bir kişi. Hazreti Zeynep Zeyd ile evlenmeyi kabul etmedi muhtemelen. Kabullenemedi. Hatta Hazreti Zeynep'in içinde, gönlünde hep Peygamberimizin hanımı olmak isteği varmış kendisinde. Hani Zeynep'in içinde. Ufku geniş. Çünkü bir hanım eğer peygamber nikahında olursa o hanım cennette ebediyen peygamber yanında olacak zaten bakınız. Öyle bir müjde var böylece. Tabii her kadının o anda hayali, rüyası peygamberimize hanım olmak ama peygamberimiz tabii edilemiyor. Bakın bir hadis şey okuyayım şimdi işte aziz cemaatimiz. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ma tezevveştü şeyen min nisai. Ben bir kadını ki nikahıma almadım. Vela tezevveştü zebeşşeyen min benati illa bi vahyin. Hangi hanımı nikahıma almış isem ve kızlarımı da kime vermiş isem hep bunlar vahil olmuştur. Bak muhtemelenler. Yani Peygamberimiz haşa gönlü sevdi, hoşuna gitti diye nefsane bir görüşe değil, Allah-u Teala'nın emriyle, vahiy ile evlendi ve Peygamber'in kızlarına vermesi de böyle oldu. Peygamber sonraki durumunda tabi. Hazreti Zeynep'in de içinde aşırı derecede istek varmış. Tek arzusu dünyada Peygamberimizin eşi hanım olmakmış. Hatta Peygamberimiz gelecek sana deniyor kendisine. Bir dünürlü gibi şey için denince, o zaman Zeynep çok sevinmiş. Acaba Resulullah beni kendime alacak acaba diye. O kadar sevinmiş. Peygamber gidip oraya onu Zeyd'e isteyince, tabi Zeynep yıkılmış anında. Nasip ona giderim diye. Bunun üzerine Allah-u Teala ayet-i kerime gönderir muhteremler. Ahzab suresinde 30. ayet-i kerime, kısa geçmem gerekiyor, ayette uzun biraz. Mevlam buyurdu burada, hiçbir mümin erkeğe, mümine kadına layık değildir, hakkı yoktur ki Allah ve Resulü bir şeyi hükmettiği zaman onların bir seçeneği yoktu, Mevlam buyurdu. Bu ayet-i kerimeye gelince Hazreti Zeynep ve bilhassa kardeşi Abdullah bin Cahş, Uhud savaşlarının, Uhud'da şehit olan, iki şehit var, önde vardır Hamza ile Bagyat'tan, Abdullah bin Cahş, Zeynep'in abisiydi. O da karşıydı bu evlenmeye. İkisi ayet-i kerimeye gelince, tabi ikisi buna boyun edildiler, evlenme kabul ettiler. Ve Hazreti Zeynep bin Cahş'ın Hazreti Zeyd bin Harise'ye nikah akdi yapıldı, evlendiler ama evlilik pek uyumlu olmadı muhteremler. Zeynep'in ufku geniş, hayali geniş. O bir Resulullah'ın hanım olmak istiyordu. O cennette ebedi olmak istiyor Peygamberimizle beraber. Öyle ufku geniş, öyle maneviyeti geniş, çok tekva, saliha, eli çok açık, cömert bir kadınmış. Böyle bir beklentiyken Zeyd diye bir kimsenin nikahına girmek onu tatmin etmedi muhtemelen. Uyum sağlayamadı, hiç Zeyd'i uyum sağlayamadı. Yuvada bir huzur da olmadı tabi. Uyum sağlanmadı, olmadı. Şimdi adı cemaatimiz tabi cahiliye döneminde Arabistan'a da şu adetler vardı. İşte orada adetlerin biri de başka birinin çocuğunu evlat edinme adeti vardı. Tabi bu adet gereği Peygamber Zeyd'i evlat edinmişti. Yine bu adete göre kişi evlatlığına tabi hanımı kendisinin kızı gelini gibi oluyordu. Onlara göre mahrem oluyordu, yabancı olmuyordu. İşte Allah-u Teala bu inancı onları yıkmak için Mevlam böyle takdir etmiyor ezelde. Bir gün Zeyd Peygamberimize geldi. Ya Resulallah, eğer sen razı olursan, ya Resul, izin verirsen ya Resulallah, ben Zeynep'i boşamak istiyorum, Zeynep'i. Peygamberimiz dedi ki, boşama onu Zeyd, onunla geçinin. Peki ya Resulallah, gitti, yine birkaç sonra yine geldi. Ya Resulallah, ben Zeynep'le geçinemeyim ya Resulallah. Evimize huzuru yok. Birbirimizi ısınamadık ya Resulallah. O kendini daha üstünde görüyor benden. Tabi onun ufku başka Hazreti Zeynep'in. Geçimlik aramızda. Peygamber yanlış şey söyledi. Emsik aleyke zevceke ve tekillah. Ayet tam okuyayım kısa gitmek için. Peygamber dedi ki yine ona, ya Zeyd, boşama, nikahına tut onu, Allah'tan kork. Ve tuhfi fi nefsik vallahi mübdihi ve tahşen nas. Peygamberimize Allah Teala bildirmişti muhteremden daha önceden. Hazreti Zeynep Zeyd'den ayrılacak, peygamberin nikahını alacak bildirmişti. Fakat peygamberimize bu çok zor geldi şimdi. Ki o dönemde tabi Yahudiler var, başka milletler var, Medine'de münafıklar var, etrafta kabile müşrikler var. Arabistan'ın kökleşmiş bir inançtı bu. Evlatın hanım nasıl alınır derken, evlat evlatlık derken, bunu yıkılması için Allah Teala Peygamberimizin kişiliğinde uygulanmasını Mevlam diledi. Diledi. Peygamber Allah Teala bildirmişti, onu da evlenmenin eşi olacak onun böylece. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri insandan çekiniyor, korkuyor Peygamberleri. Peygamber yok tabi bundan tabi gözü elinmek işte Peygamberimiz. Onun için Zeyd'e emsik aleyke zevcek ve tekillah buyurdu. Zeyd, boşama, Allah'tan kork, iyi geçmeye çalış. Yani Peygamber zaman kazanmak istiyor böyle, boşanmasını istiyor Peygamber istiyor. Mevlam buyurdu ki, ya Muhammed'im, sen insandan korkuyorsun, çekiniyorsun, içindekini gizliyorsun. Sonra tabi bu ayet-i kerime gelince adı cemaatimiz Zeyd hanımını boşadı. Zeyd hanımını boşadı ve bir tabi iddet vardır. Yani kadın iddetini bekler 3 ay adet görmeyen yürüsü 3 adet miktarı iddetini bekler. Felemma kalla Zeydin minâ vataren ne zaman ki Zeyd'in onda ilişiği kesildi. Hazreti Zeynep'in iddeti bitti. Zevvecina keha velam buyurdu. Onu sana nikah ettik velam buyurdu. Nikahını Allah-u Teala yaptı azı cemaatimiz. Peygamberimiz Zeyd'i çağırdı. Ya Zeyd, git Zeynep'e söyle. Allah-u Teala böyle böyle emretti bana. O nikahımı alacağım. Bak muhtemelen. Zeyd onun kocasıydı. Kocasıydı. Peygamber onu gönderdi. Neden? Çünkü Hazreti Zeyd de öyle bir manevi makamda ki ondan nefsi aşmışlar. Nefis ötesine ulaşmışlar bunlar. Onların imanları bu kaderin esrarına vakıf olmuşlar bunlar. Hazreti Zeyd eski hanımı Zeynep'e peygamberine yani bir nevi haberci bugünkü şeyin terimle düğünle gitti. Hazreti Zeyd eve girerken belki Zeynep'in üstü başı açık olabilir derekten böyle geri geri gitti yamaktandır. Neden? Resulünün zevcisi olacak. Bir hürmet saygı gitti. Hazreti Zeynep de onda hamur yoğuruyormuş ekmek yapmak üzere. Hazreti Zeyd bağırdı. Ya Zeynep, ya Zeynep. Ne var sordu Zeynep. Ne var? Beni Resulullah gönderdi. Resulullah senin nikahını alacak. Bana haber gönderdi. Ve çıktı gitti. Hazreti Zeynep artık soluğu kesildi. Nefesi kesildi. Sevincinden. Hemen yıkadı. Hemen şükür secdesine kapandı. Ya Rabbi! Tek isteğim buydu ya Rabbi. Resulü'ye zevci almadı ya Rabbi. Resulullah. Sen bunu manası ettin mi ya Rabbi? Ama inanamıyorum hala diyordu böyle. Şükür secdesi kapandı. Çok gözyaşı döktü. Allah'a çok şükür etti orada. Sonra bu ayet-i kerimeyi duydu ki Mevlam buyuruyor. Zevvecina keha. Zevvecina, Allah buyuruyor. Ona biz tezgür ettik, nikahladık. Ke yâmez sana, ha onu. Zaten bir şeye gidiyor. Bu ayet-i kerime ile Hazreti Zeynep'in nikahını Allah akdetti bak muhteremler. Ayrı nikah akdi istemedi. İstemedi. Bu nikahıyla Allah akdiyle aldı. Hatta Hazreti Zeynep tabi bizim annemiz oldu o da. Peygamberin hanım olduğu için bazen şöyle demiş diye hanımlara karşı sizleri babanız, ağabeyiniz, veliniz nikahını akdetti. Benim nikahımı Allah akdetti. Diye sevinirmiş kendisi cemaatimiz. Peygamberimiz ölüm yaklaştığı zaman Peygamberimiz sordular hanımları. Ya Resulallah senden sonra acaba hangimiz önce sana kavuşacağız. Her biri istiyor bunu ama. Her biri keşke ölüm çabuk gelse de Resul'e kavuşsak. Onları halim biliyorlar ama. Peygamberimiz tabi bu bir gizli, gaybi imanı sır olduğu için Peygamber orada açık konuşmadı. Şöyle buyurdu. İçinizde kimin eli daha uzunsa önce o buna kavuşacak buyurdu. Ben nasıl? Peygamberimizden sonra bir araya gelince hanımlar ölçermiş ellerini, ölçerlermiş. Acaba hangisi daha uzun derekten? Hazreti Zeynep biraz kısaca boyluydu. İli tabi daha kısaydı. O da ağlayıp üzülürmüş. Eyvah benim elim çok uzun değil o kadar. Acaba ben Peygamberimize geç mi kavuşacağım? Derken halbuki sonra bunun tabi sırrı çıktı. İlk önce Hazreti vefat etti. Hazreti zamanında vefat etti. Bunun sırrı anlaşıldı ki eli uzun, çok yardım eden, eli uzatan. Hazreti Zeynep de böyleymiş kendisi böylece. Çok ele açıkmış böyle. Çok ele açıkmış. Hatta bakın aziz cemaatimiz, peygamber hanımı eşi olduğu halde, el işi yaparmış, böyle. Bazen küçük derileri tabaklarmış, koyun keşi ondan tabaklarmış, bunları satıp parasını Allah yoluna hiç hibe edermiş. Bak muhtemelen. Böyleymiş. Şimdi gelin inşallah cemaatimiz bu savaşın inşallah durumuna. Medine'den çıkan İslam ordusu Hadise bin Harise başkomutan, 3000 kişilik ordunun başında, ama kesin biliyor ki şehit olacak, geri dönmeyecek biliyor tabi. Bunlar Muhan diye bir vilayet var. Bugün Ürdün'e dahildir. Ürdün taraflarında. Oraya daha gelmeden o Busra valisi Medine'den İslam ordusu yola çıktığını haber almış. Kardeşle beraber bir küçük orduyu gönderdiler karşılamaya. Fakat ilk savaşta Müslüman elhamdülillah onlara bozgun ortalar. Dağıttı onları. İslam ordusunun Mana geldi. Mana gelince İslam ordusu bu defa haber aldılar ki Bizans'tan 100.000 kişilik bir ordu çıkmış. 100.000 kişilik bir ordu çıkmış. Ama o günün savaş tekniğine göre tam silahlı, terizatlı. Zırhları, kılıç tarafı, okları fazla, şunun altta hepsi, şunlar bunlar. Öyle bir ordu çıkmış. Bunlar 3.000 kişi tabii onlar. Uzaktan geliyorlar. Az savaş malzeme yanlarında. Şimdi ordu burada 2 gün kaldığı bağında dedi ne yapalım acaba? Hazreti Zeyd, Hazreti Cafer, ikinci kumandan. Onların kararı şu oldu, Medine'ye Resulullah'a mektup yazalım, durumu bildirelim, ya bizi geri çeker, ya bizi yardım kuvvet gönderir daha bizlere. Üçüncü kumandan Abla bin Revaha, o razı olmadı. Niye razı olmadı muhteremler? Giderken yolda, arada bir inermiş deveden aşağı, secdeye kapanırmış, ya Rabbi yandım, beni al, beni diye gönderme. Ya Rabbi şehit olayım, beni al ya Rabbi diye hep Allah dua ediyormuş. Yani ruhsal bir cezbeye girin. O şehadet makamının manevi sırrına ermiş, o daha şehit olmadan şehitlik tadını tatmış. Ruh genişliyor. Yani ruh öyle genişlik adı cemaatimiz, kalba sığmaz böyle, kalba sığmaz. Öyle aşıklar gelmiş ki bu dünyaya bir Allah deyince, aşka gelince onların kalbi da fırlar böyle. Kalbi fırlar böylece. Nasıl fırlıyor? İşte ruh kalbi kendine çekebiliyor. Çekebiliyor. İşte bu üçüncü kuman Abla bin Reba Hazretleri'nin tek amacı ille şehit olmak. İlle şehit olmak. Onun manevi kokusunu hazırını almış. O razı olmadı. O ısrar etti. Bir de Resulullah gönderdi. Şehit olacaksa şehit olalım. İsrar etti. Bunun üzerine diğer bütün sahabeler onu tasdik ettiler. Ve karar verildi. Mağandan Tebuk'a doğru, Mutiye'ye doğru yürümeye karar verildi. Tam Mutiye'ye gelip baklar ki Roma ordusu oraya karargah kurup yerleşmiş. Baklar ki dağ taş ordu. Tabi o günkü dönemde atlı, develi, 100.000 kişi. Bir de bunların yedek atları var, develeri var, malzemeleri, yiyecekleri var. Artık göz gördüğü kadar bir ordu. Muazzam bir ordu. Tabi orduyu görünce bazılarına biraz tereddüt geldi. Hadi Zeyd bin Harise şimdi. O tabi sancak elinde, başkomutan o. Arkadaşlar, bizi Resulullah gönderdi. O, Allah'a emriyle hareket eder. Şehit ise şehit dedi böylece. İleri atıldı. Hemen tabi savaşa girdiler. Savaşa girdiler. Hazreti Zeyd tabi çok savaştı. Sonunda şehit oldu muhtemelenler. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de mescitteydi o anda. Savaş başlayınca. Peygamberimizin etrafında bir sahabelere oturuyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri başı böyle önüne eğdi Peygamberimiz. Gözlerini kapadı, durdu. Açtı yüzünü başını kaldırdı. Eshabım, İslam ordusu savaşa başladı. Benim Zeyd'im sancak elinde en önde savaşıyor. Savaşıyor. Biraz sonra buyurdu ki Zeyd'im şehit oldu. Şehit oldu. Sancağı Cafer aldı bu peygamber orada. Buyurdu. Yine peygamber gözünü kapadı. O anda peygamberimize Mevlam gösterdi orasını. Şunu belirteyim adı cemaatimiz. Peygamberle her zaman bunu göremezler bakınız. Kayıp bilemezler böylece. Öyle zaman gelirdi ki Medine yakında bir olay olur, onu peygamber görmez bilmezdi. Onu Allah gösterdiği zaman görüyor tabi. Yine peygamber Aleyhisselam Hazretleri gözünü kapadı, oraya daldı. Yine başı kaldı, haber verdi ki Cafer'in sağ eline bir kılıç geldi, Cafer'in sağ eli kesildi. Bir vaatte omuzdan, bir vaatte koltuğun şeyden, dirsenden. Cafer sancağı sol eline aldı, aldı, savaşı devam ediyor. Bu Cafer Hazretleri'nin abisi muhteremler. Onun da şeyi var ama hayatı çok enteresan ama tabi zaman müsaade işte ona şimdi. Peygamber biraz sonra buyurdu, Cafer'in sol eline bir kılıç darbesi geldi, küffardan sol elde kesildi, sancağı iki pozusuna aldı veya azil aldı. İki vakit var, sancağı aldı. Bakın muhteremler. Her taraf yaralanmış, iki eli kopmuş, olduğu gibi kanı akıyor. Kanı akıyor, hiçbir fütür, gevşeme, korku getirmiyor. Getirmiyor, devam ediyor. Savaşı devam ediyor. Biraz sonra bir küffar bir kılıç vuruyor. Hazreti Cafer ikiye bölüyor. Böyle belinden ikiye bölüyor. Peygamber başını kaldırdı. Cafer'e de bir kılıç geldi. İkiye bölündü. Peygamber gözü yaştan peygamberdi. Peygamber gözü yaşlı. Ameline bir şey gelmiyor. Kader var değil mi? Allah'ı dilemiş. Bir şey yapamaz da peygamberimiz de. Ve bu peygamberimiz sancağı Abdullah bin Refah aldı. Hazreti Cafer elinde sancakla önde savaşırken Hazreti Abdullah bin Refah'a 3 gün hiçbir şey yememiş. Bak. Yani sırf Allah'a kavuşmak ümidiyle içine dünyadan bir gıda madde olmasın demiş. İçin temiz olsun demiş. Hiçbir şey yememiş. 3 günden sonra kardeşi oradaymış, kardeşi de veya amcaoğlu, iki rivayet var. Diyor ki bana amcaoğlu ya da kardeşi ne olur Abdullah? Bak diyor bende et var diyor. Hiç olmazsa al bundan at ağzına. Birkaç şey al bunu hiç olmazsa diyor. Bir parça et almış bir lokma, ağzına almış, onu çiğnerken tabii gözü Cafer'de. Onun şey olduğunu görünce hemen onda tikri atıyor. Ben dinye meta istemiyorum diyor. Ya Rabbi beni sana şehit kavuşayım diyor. Oyuna sancağı alıyor. O tabii savaşa girdi. O da şehit oldu muhteremler. Tabii peygamber mucizesi bunlar tabii. Peygamber'e haber verdi eshabına. Abdullah bin Rebaha da şehit oldu. Sancağı sahabeden bir düşmüşsünün yere alıyor. Onu diğer sahabeye veriyor. Artık kimi seçerlerse o şimdi emir komutan olacak. Tabii Abdullah bin Rebaha da şehit olunca, sancak da ortadan çekilince İslam ordusu bir dağılır gibi oldu. Düşman aşırı saldırıyor. Tabii 100 bin kişi aşırı saldırıyorlar. Bunun üzerine sancak Halid bin Velid'e verildi muhteremler. Halid bin Velid. O da daha yeni Müslüman ama. O da o yıl Müslüman oldu. Yani birkaç erik Müslüman. Halid bin Velid gerçekten peygamber buyurduğu gibi Seyfullah. Allah'ın kılıcı. Muazzam Allah'ın kılıcı. Ona sancağı verdiler. O önce kabullenmedi. Yeni Müslüman olduğu için. Siz daha buna layıksın denince dediler sen bu savaşı daha iyi bilirsin dediler. Ona verdiler sancağı. O başkomutan oldu. Savaşa girdiler. Akşama kadar savaş çok kızgın şekilde, harit şekilde savaş oldu. O dönemde hava karardı mı ordumaya ayrılırdı. Çünkü kılıç savaşı olduğu için kimseyi göremiyor. Kim vurdu belli değil tabii. Ayrıldı ordular. Halid bin Velid adı cemaatim tabii sonradan çok fütuhatlar yaptı. Muazzam komutanlık yaptı kendisi. Şöyle bir harp stratejisi uyguluyor bakınız. Sabahına erkenden kalkıyorlar. Sağdakileri sol tarafa alıyor. Sol canattakini sağ alıyor. Merkezdekini de arkada öne alıyor. Alıyor. Bir de ordunun da küçük bölümünü de arkada bir tepe varmış. Gece karanlığında onları tepe arkasından gönderiyor. Düşman görmeden. Onlara şöyle buyuruyor. Biz diye savaş hızlı gireceğiz. Tam diye savaş kızışığı zaman tepeye çıkınız, zirveye çıkınız diyor. Dağınık şekilde. Yani boy fazla görülmesi için çıkınız. Hemen oradan hep birden tekbire başlarınız. Allah-u Ekber diye diyor. Ve sabah olunca Hazreti Halid bin Velid başkomutan olarak savaşa çok hızlı giriyor Müslümanlar. Bakıyorumlar Allah Allah karşısındaki dünkü insan yok. Çünkü sağa sola gönderdi şimdi. Gönderdi. Tabi bir gün tanımıştı onları işte tanım. Bakıyor simasına bakıyor. Allah Allah bunlar dün yoktu bunlar. Dün bunlar acaba Müslüman yeni bir yardım kuvvet mi geliyor bunlar acaba? Bunlar takviye mi geliyor acaba? Onlar böyle endişedeyken böyle korku acaba kuvvet mi giderken hemen tepeden diğer birlikte çıkıyor yavaş böyle. Zirveden görünüyorlar. Allahu Ekber hep beraber. Allahu Ekber bir yankı yapıyor ki anda o Allahu Ekber yankısı düşmanın kalbini perişan etti muhtemelen böyle. 100 bin kişilik o Roma ordusu, o kadar savaşçı, düzenli orduları bozun ordular, paniğe başladılar bunlar. Peygamber haber verdi eshabına, eshabım Halid bin Velid Seyfullah, ismi oradan kaldı, Seyfullah kaldı. Onu Allah-u Teala başkomut elinde tabi kazandık. Düşman tabi kaçtı. Ama Hazreti Halid dedi ki bunları biz fazla peşin gitmeyelim bunların. İleride bunlara da takviye gelebilir, bir şey olabilir. Geri dönelim. Kazanmışken savaşı. Bu arada aziz cemaatimiz peygamber haber verdi eshabına. Eshabımız Zeyn şu anda cennette. Tabi şehit. Tam Allah şehit oldu. Zeyn şu anda cennette. İstediği gibi gezi tozu cennette. Sonra buyurdu Cafer'in de iki kolu kesilmişti. Allah'ın iki koluna bedel iki kanat verdi. İki melek sağında solunda o da şu an cennette uçuyor. Ne geziyor. O da resmi Cafer-i Tayyar kaldı. Tayyar uçan anlamına geliyor. Eski uçak değil Tayyar'a derdi eski işte böyle. Tayyar'a eski denirdi uçağa. Yani Tayyar uçak anlamına geliyor. O da ismi Cafer-i Tayyar kaldı. Adı cemaatimiz. Elhamdülillah İslam ordusu bu şekilde fazla zayiat vermeden Medine-i Münevvere'ye döndü. Peygamberimiz çıktı onlara karşılamaya. Karşılamaya çıktı onlara Peygamber Hazretleri. İşte hemen ondan sonra o yıl yine bu cemaze evvel ayında olmuştu. Birkaç ay sonra Ramazan geldi zaten. Elhamdülillah Mekke-i Mükerreme'nin fethi oldu. Şunlar bunlar oldu derken artık İslam'ın tabi durulamadı. Acımız. İslam böyle açıldı gitti Allah'a şükür elhamdülillah. Şimdi burada iki şey var burada aziz cemaatimiz. Biri Allah-u Teala yardım ederse veya kuvvetler sayı az da olsa silah az da olsa Allah yardım etti mi o ordu zaferi bulunuyor. Mevlam buyuruyor kemmi ve kalitin galebet fiyeten kidireten biiznillah hakkında. Mevlam buyuruyor. Kemmi fiyetin kalitin. Nice az cemaatler galebet. Bak galip geldi. Fiyeten kethireten çok büyük toplumlara ne ile? Biiznillah. Allah'ın izniyle alacağım böyle. Allah'ın izniyle. Ne kalıyor demek ki bizlere? Tabi sabır sabat. Gerek az cemaatimiz. Sabır sabat gerekiyor. Tabi İslam için çalışma gerekiyor. Gerekiyor. Bir de o savaşta bulunanlara o şehitlere baktığımız zaman da ben şahsen onlar cennete layık, onlar helal olsun diyorum muhtemelen. Onlara o cennet muhtemelen. Böyle aşk kullarıyla gittiler, mahvla gittiler. Böyle şehit olacağını bile bile gittiler. Hazreti Cafer bin Ebi Talip ikiye de bölündü kendisi. Sayılara da 70 küsur yara bulmuşlar zamanında. Bulmuşlar böyle. Kılıç, ok yaraları, şunları, bunları bütün ben deli deşik olmuş. O kadar tabi kan zayi ediyor. Böyle. Kan fışkırıyor. O kadar kan zayi ediyor. Ama bir gevşeme getirmeden sebat ile Allah'ın dini için çarpışıyor. Peki neden çarpıştı sahabeler muhteremler şimdi? Neden bu savaşlara gerek görüldü acaba aziz cemaatimiz? Eğer böyle bir savaşa gerek görülmeseydi, İslam dini Medine'de kalacaktı muhteremler. Bırakalım başka Roma, İran'ı da, diğer Arap kabilelerine bile İslam anlatılamayacaktı. Arap kabilelerinin başlarında kabile reisleri vardı. Katı diktatör rejimi vardı onlarda böyle. Katı diktatör rejimi vardı. Bir kabile reisi ne derse kanun oydu, kural oydu onlarda böyle şey. Bunun için onlara İslam anlatılamıyordu onlara. İslam onlara tebliğ edilemiyordu, edilemiyordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce tabii Arap kabileden başladı. Onlardan başladı. Kabile reislerine gidiyorlar, kabileye sokmuyor. Efendim işte biz İslam'ı tevhid edeceğiz, bunu kabullenmiyorlar, tabi silahlanıp karşı geliyorlar. Bunun için bakın aziz cemaatimiz, İslam mecbur kaldı ki, oradaki masum insanlara, oradaki gafil insanlara İslam anlatılabilsin, anlatılabilsin. Ve öyle oldu aziz cemaatimiz. İslam hangi kabileye girmişse, ancak kabilenin reisleri şunları bunları, yani aşırı çıkarcılar böyle, o kabileyi sömürenler, onların hoşuna gelmedi. Ama kabileye İslam ordusu girince, onlara Allah'ın adaleti, eşitlik ilkesi onlara uygulanınca ne yaptılar? Bunlar kendiliğinden İslam'a geldi bak muhtemelen böyle. İslam'a geldiler. Bir Medine'deki küçücük bir İslam devleti bir anda çığ gibi büyüdü. Neden? Yeni Müslümanlar böylece. Bahtı ki Müslümanlar, yani İslamiyet'te, her şey İslamiyet'te. Adalet onda, eşitlik onda, ağır vergileri yok, insanlara zulüm, baskı yok, kimse kimseyi ezemiyor. Hatta köleyle efendi bir o sofrada yemek yiyorlar, namazda aynı yerde safta namaz kılıyorlar. Bu şekilde aziz cemaatimiz, hatta bakınız Roma bile, Roma'nın fethi de böyle olmuş. Roma'da böyle kale kale fethedildi. Önce işgale uğradık diyen o Rumlar, Romalılar ve sonra İranlılar baktılar ki işgal değil, bu bir gerçek kurtarma imiş muhteremler böylece. İslam kimseyi zorlamıyor. Hatta Mevlam buyurdu, Bismillah, la ikrahe fid dini Mevlam hakkında. Dinde İslam'a kimse zorlanmaz. Tebliğ edilir, anlatılır böyle. Fakat ne yaptı bunlar Romalılar, İranlılar, diğer müşrikler? Sahabedeki İslam'ı yaşantıya baktılar böyle. Baktılar. Şimdi sahabeler bir yere girdi, kaleyi fethettiler, girdiler. Tabii halkı korkuyorlar. Yani bir işgal kuvvetleri mi geldi? İşgal edildiler böyle. Korkuyorlar. Acaba evimize baskı mı yapılır? Kadının kızını ırzına mı geçirir acaba? Çocuklar acaba öldürülür mü acaba? Malları yağma edilir? Evler mi yıkılır acaba? Öyle beklentiyken bakıyorlar, Allah Allah. Güya işgal ordusu, İslam ordusu. Evinden geçiyorlar ama evin çevirip evinde kadına bakmıyorlar. Başta önünde bakmıyorlar. Başta önünde böylece. Hatta bir yer fethedilmişti. Akşam üzeri. Kumandan Hazreti Amr bin As Hazretleri, Amr başkumandan bakıyor, ordudaki yiyecek gıda çok az, gıda. O akşam asra yetmeyecek gıda. Ne yapıyor? Üçer kişilik bir kafile ayarlıyor, üçer kişilik. Gidin diyor, bakın dışarıdan hangi evin durumu daha maddi olarak gösterişiyse gidin kapıya, kapıyı çalın. Ama kenarda bekleyin. Ürkmesin sizden birdenbire. Ev sahibi çıkınca önce özür dileyin. Rahatsız ederken ondan sonra şunu söyleyin ev sahibine. Eğer evinde çoluğundan çocuğundan fazla yiyecek bir gıdan varsa ne olursa olsun parasını verme şartıyla satarsan alacağız. Satarsa yine alacağız. İşte tabii üçer kişilik böyle kafile her şeklinde bir ellere geliyorlar. Şimdi bir kapıyı çalıyorlar. Tak tak derken Ama ev halkı ışığı söndürmüşler. Toplanmış hepsi bir araya. Anne, baba, çoluk, çocuk, torun gene toplanmışlar. İşgale uğradık. Acaba şimdi ne olacak? Hele o dönemde, orta çağda hepsi kılıçtan geçiriliyorlar. Irzlara geçiliyor, evler yıkılıyor, malı yağma ediliyor. Orta çağda toplanmış ortaya bir yere, ana kız, torun hep sarılmış birbirlerine ağlaşıyorlar. Bakalım ne olacak acaba? Öyle beklentiyken, tabii tırtı kapı çalınıyor. Tabii erkek ev sahibi için titri titri çıkıyor şimdi böylece. Belki sağ dönmeyecek. Kapıya geliyor bakıyor, üç tane Müslüman askeri gelmişler. Ama kenarda önüne bakıp duruyorlar. Onları görünce içine biraz bir güven geliyor, bir rahatlama. Buyurun efendim acaba? Diyorlar ki kusura bakma, bak seni rahatsız ettik bu gece, akşam seni rahatsız ettik. Şunun için geldik, ordumuzda gıda az kalmış, yetmiyor askerimize. Eğer evde çoğu çürünü yiyeceğinden fazla bir şey varsa ve burada bunun neyse değeri, geçirin neyse değeri, parası şartıyla alacağız, var mı öyle bir şey? Adam bir oh diyor. Adamın kalbi duracak. Oh bir nefes alıyor. Allah Allah. Nasıl bunlar işgal kuvvetleri? Nasıl insan bunlar bu şekilde? Efendim işte buyurun hepsini vereyim. Yok istemeyiz bak. Eğer şundan fazla ise evdekiler şundan bilmiyor durumu. İçeridekiler titriyorlar, ağlaşıyorlar. Babaları geliyor ama güler yüzlü. Bak Allah Allah babalar güler yüzlü geliyor. Baba ne oldu baba? Ya bunlar başka insanlar bunlar. Melek insanlar bunlar. Bunun böyle böyle. Ya hepsini verelim. Çoluk çocuk. Seviniyorlar, ayağa kalkışıyor, hepsi kalkıyor. Hepsini verelim baba. İstemiyor hepsini. Tabii götürüyorlar. Burada buna nedir diğeri geçir akçası burada? Nedir bu kadar? Şu kadar. Al bakalım paranı. Al biraz da fazla verelim sana. Gidiyorlar. Tabii bunlar şimdi sevinçte. Sevinçte bunlar şimdi. Kaç eve gitmişlerse. Şimdi sabah sokağa çıkıyorlar. Bir bayram havası şimdi sokakta. Daha önce orada Romalılar vardı. Romanın biraz da zulmü meşhurdur romanın. Baskısı zulmü meşhur. Bunlar sevinçte şimdi. Bakın kurtarıldı bunlar şimdi. Birbirine görüyorlar, görüşüyorlar. Bunlar ne insanlar bunlar böyle? Acaba bunların dini, ne din acaba bunların dinleri? Şimdi bakıyorlar sahabelere. Güya işgal kuvvetleri ama hiç böyle evlere giren yok, çalışıyor, dokunan yok. Dükkanlar açılmış, herkes çarşı pazarında servet dolaşıyorlar. Kimseye dokunulmuyor. Dokunmuyor kimseye. Bunlara bakıyorlar. Bunlar belli vakitte ibadet ediyorlar böyle. O zaman meşrif tabi henüz orada. Toplanmışlar meydana. Bir öne geçmiş. Allahu Ekber. Tek komutayla Allah'a ibadet ediyorlar bunlar böyle şey. Bunun üzerine İslam'ı inceliyorlar. Allah bir celal diyor böyle. Allah'ın Kur'an'ı var. Adaleti var Mevlamız'ın. O uygulanacak. Bunun üzerine halk kendiliğinden putperestliği bırakılıyor. O Hristiyanlığı bırakıyor. Halk kendiliğinden İslam'a geliyorlar baktan, geliyorlar böyle. Bunun için İslam bir anda çığ gibi büyüdü, bir anda çığ gibi büyüdü. Ama tabii Müslümanların da İslami yaşantıları ile örnek olmamız gerekiyor az cemaat bak bu dönemde. Yani biz Müslümanlar şu anda bile ne yazık ki yaşantımızla örnek olamıyoruz muhtemelen, olamıyoruz böyle işte. Çarşıda bazen rast geliyorum bakıyorum, mübarek kişi. Sakalı var. Başında takkesi de var. Ağzına sigara bak yolda. Ağzına sigara içe bak yolda. Onu gören ki onda imrenir mi diyor muhtemelen ben işte. Gelir mi diyor muhtemelen. Bunun için gerek hanımlarımız, erkeklerimiz ne yapmak muhtemelen? Örnek olmalı inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha. İnşallah. Nasıl olsa bakalım.